Розділ 28. Ой, сусіде, сусідочко, добрий чоловіче, заріж свого кутика, най не кукуріче. Її пісень. Ви мене питаєте, як мої сусіди тоді жили. Знаєте собі, що хатка – то інакша повадка. До кожного в душу не залізеш. Розкажу вам про те, що виходило наверх, про що всі знали. Ну, і жили в сусідстві двоє сиріт – Славко і Юльця Козачка. Славко був старший, його взяли на війну. А Юльцю гостилівський пан узяв на службу. Їй тоді 13 років минуло, але дівчина була росла, здорова. Пана був син, панич Бронько, що мав 21 рік. Старих не було вдома, і він дівчат гвалтував. Юльця у 14 років народила дівчинку доню. Люди говорили, дитина народила дитину. До першої війни було, що дубівська дівчина Марина служила в багачів і покрилася. Одні казали, що парубок стругав дитину, а парубок казав, що то багач заголив наймичку, як сіно громадила. А коли побачив, що наймичці росте гуля спереду, то вигнав. Вона народила хлопчика, його охрестили, а Марину привели до церкви. Священник дуже бештав з веденицю сказальниці. А тоді Паламар узяв тацу, з якою ходили в церкві, гроші на Боже збирати, ножиці. Відстриг одну косу, другу, і відстрижені коси впали на тацу, як дві гадини чорні. А Марина умліла. Тепер по війні вже такого не робили, хоч і сподівалися, що Юльці будуть у церкві коси відтинати. Пан Юльцю вигнав геть, і ніхто не хотів двох дітей взяти до себе. Юльця з дитиною ночувала по житах, по березинах, по чужі обороги, по стодолах, а восени повдовіла її бездітна тета та й взяла Юльцю до себе. Юльця робила, а стара бавила дитину. Воно хоч і було бідне, нещасне, але грубеньке, гостроумне. Не було дещо купити на дитину, хоч умри. Юльця десь дістала брезенту та й пошила з того спідничину й кафтанець. Воно небожатко ходило в тому так, що аж кров з литочок ішла. Брезент шастав тіло. Росло мале. А Юльця зробилася дуже файна. Почав до неї ходити Ромко Білий. Півтора року ходив. А Юльцин брат, коли повернувся з війни, дуже переживав те, що сестра покрилася. Він їй казав, Юльцю, що до тебе ходить Ромко? Він тебе не візьме. Він хлопець славний, не тобі рівня. Якби ти дитини не мала, то ще-ще. А так, сорока на голу кістку не сяде. Він на твою красу не буде дивитися. Юльцю, спам'ятайся, бо буде недобре. Але брат знав своє, а сестра своє. Одного вечора прийшов Ромко до Юльці. Вона зварила вечерю, поклала на стіл, а брат на дверях. Вони обидва сваритися. А Славко козак був гарячий, з ним не можна було по-людському поговорити. Ухопив металевий банячок, луснув ним Ромка по голові та й убив хлопця. Дуже це всіх уразило. Розказували, що Ромко показується людям. Я Марині Коломийці вишивала сорочку. Чоловік їй прийшов до нас і розповідав, що разом з жінкою копав бульбу на городі. Та й у саме полудне показався йому Ромко Білий, що вийшов з цвинтаря, капелюх на голові, косиця при боці. Прийшов попри них, зайшов на своє подвір'я, а там стояла велика бочка з водою. Він став над бочкою, нагнувся і пропав у тій бочці. Не знаю, чи брехав отак, чи привиділося йому дійсно. Та кажуть, не смійся, братку, з чужого упадку. Он Катерина Макухова, та, що ходила з нами на Вежендора ранча, віддалася за Мирося Камінчука. Пожили недовго, бо його взяли на війну, він пропав безвість. Катерина мала від Мирося сина, брала на дитину пенсію і тягалася з чужими чоловіками. Військовими боялася щось мати, а з ґаздами скакала в гречку. А була заможна. Коли закінчилася війна, молодий парубок Василь Собко злакомився на її маєток та й оженився на Катерині. Вона собі думала, що буде брекати, як і брекала. Але Василь їй носа скоро втяв, сказав, «Ти, Катерино, тепер не вдовиця, ти тепер газдиня». Який гріш мала, він забирав, а вона не могла це знести, почала пити. Крала, несла до корчми, аби випити. Василь почав за нею слідити. Все, що могла вкрасти, замикав до комори. Треба хліб пекти, з комори видасть муку, Хліб спечеться, ховає до комори. Коли були робітники, він сам крає хліб, а решту ховав під ключ. Жінці видавав хліб по кавалку. Але так тоненько різав, що можна було б Бога на небі вздріти, аби дурне голови не бралося жінці. Кажуть, яка їда, така й хода. Почала Катерина дуже бідувати, говорила йому: «Василю, родиться так само на моїм полі, як і на твоїм. А він як дав їй позавуш, то водою відливали». Більше не обзивалася. Стала так робити: пече хліб, а трохи тіста ховає у поливане відро. Спече собі з того тіста двоє-троє хлібенят і сховає. Але він і це вислідив. Сидів на кріслі доти вона хліб не посаджає у піч. А посаджає, він порахує, заткає закривальницею і печеться. Катерина мала з ним четверо дітей. Бувало, пошкрепче їжу, покладе в піч маленький буханець, і коли спечеться, дітям по кусочку пощипає і собі в рот кине. Вже їй гульки не були в голові, хліба жадна була. «Василь Сябко був тут найліпший рибак. Тоді риби було багато. Бувало, наловить риби, принесе додому, сам почистить, сам посмажить, з'їсть, по одній рибині дітям дасть, а коли риби багато, везе до міста продавати». Катерина з біди нужди дістала хворобу та й померла. Діти роз'їхалися по світах. Лише наймолодша донька Марія привела собі з міста чоловіка та й почала брати над татом верх, відплачувала за маму. Він занедужав, лежав на печі, біді нужді, і не хотіла донька навіть подивитися до батька. Так і вмер Сопко на печі. А ще вам розповім про бабу Сафатиху, яка два рази вмирала. Першої смерті Сафатишиної я не пам'ятаю. А коли вона таки справді вмерла, то я ходила на похорон. Мала 80 років, і за нею мало хто плакав. Усі говорили про її першу смерть. А як то було? Прийшла Сафатиха з поля та й сказала доньці: «Йой, Оленко, я така хвора, бідай буду вмирати». «То як вмирати? Вам лише 40 років минуло, а ви вмирати». «Смерть, донько, не вибирає, молодий чи старий. Я лише прошу тебе, коли я вмру, зав'яжи хустину мені не по-бойківське, а по-гуцульське, бо я не люблю по-бойківське. А лудь де?» Лудь зять молотив. Потім невістка покликала чоловіка до хати. Сафатиха вмерла. Вже лишили роботу в стодолі, гріють воду, купають маму, переодягають у чисте, кладуть на стіл, голосять. Пішли за ріку до церкви, задзвонили у дзвони, принесли світло, позасвічували свічки. Сафатисі, як Бог велів, на грудях воскову свічечку засвітили. Пішлися люди, сидять, плачуть. Баба більше 2 годин лежала на столі. А через 2 години встає на ноги та й каже: «Оленко, чи я тебе не просила, аби ти мене по-гуцульськи завила в хустину, а ти мене таки по-бойківськи завила? Ти ж знаєш, що я не бойкиня, що тато твій мене з гір привів сюди. Видиш, як ти мене, дитину, любиш. Фальшива ти, Оленко, для мене». Люди з хати сунь голов, лізуть одні на других, бо страшно, що мертва встала. Почали двері тріщати, щинився крик. А Сафатишин зять, мудрий чоловік, каже: «Чекайте, люди! Як умирає хтось, ми плачемо. А як воскресає хтось, ми боїмося. Чекайте! Є нас тут багато». Люди стали, а він підходить до тещі. Несміливо: «Мамо, що з вами?» А вона сидить на столі і говорить: «Та що? Вернулася з того світу. То розкажіть нам, як на тому світі? Що вам казали?» «Та що казали? Не можна, би шмаття тоді сохло, як у церкві правиться. Не можна ходити по тих трісках, де будинок будується. Не можна старих людей зневажати. А четверте слово не можна нікому говорити, бо коли скажу, то вмру, а не скажу, то буду ще стільки жити, скільки прожила». І вона так і прожила ще 40 років. На неї люди дивились, як на святу. Кому треба візлити – до неї. Котра жінка дитину родить – до неї. 16 років ми були сусідами. Сафатиха любила, що не займаюся плітками, та й бувало кличе мене. «Ходи нам сюди, Марійко». Я прийду, вона несе подушку, кладе мені на коліна, голову на подушку. Любила, аби я чесала їй, що бортала в голові гребенем. «Йой, твої руки такі легонькі, так мені добре». І засинала стара Сафатиха в мене на колінах. А коли хвора лежала, то не вставала, і ніхто не міг її повернути на другий бік, лише я. Любила мене. Було мені рівно 34 роки, коли вмерла стара Сафатиха. Прийшов дяк псалтир читати, а я прийшла казки розказувати. Ціле своє життя я мала роботу по весіллях співати, а при вмерлому казки розказувати. Бувало, цілу ніч рот мені не закривається, як нині бачу. Лежить стара Сафатиха на катафалку. На цей раз завели її не в хустину, а в шлюбний завій, так як вона хотіла. Завій був довгий, з білого полотна, і один кінець висав з катафалку. У нас на ложку колись ігри були при тілі померлого. Називалося то «Привида проганяють». Цілу ніч парубки з дівчатами бавилися. Били лопатки, їхали потягом, давали понюшки, а повинні чогось то занехаяли. Священники дуже сварили за це. Казали, що дикуни лише веселяться, коли хтось умирає, бо пізніше вони їдять його тіло, а християни повинні оплакувати мертвого. Та й пішла вже мода згадувати, як та людина жила, і казки розказувати, а газди тепер грають у карти. Люди вночі посходилися до Сафатихи, посідали на довгі лавиці, що колись були у кожній хаті попри стіни. Люди слухають, а я розказую про чудилище, страшилище, як воно жило на Чорній горі. Раптом чую, хтось шепнув: «Йой, Сафатиха оживай!» А то рівно 12-та година. Дяк задрімав з псалтирем, я дивлюся, а баба головою: «Деб-деб, деб-деб!» Люди одне за одним почали тихенько висотуватися з хати на двір. Дяк прокинувся, книжку під паху та й в двері, а я закам'яніла. Сиджу, бо двоє вже мене не слухають. Добре, що був у хаті грабар Панько Олексишин. Він мертвих не боявся. Став з лавиці і крикнув: «Люди, а чого ви дурні тікаєте? Та Сафатика на цей раз не воскресла». А я головою так вимахує, кажучи на двору. Панько тоді став коло мертвої та й говорить: «Ану, Марисю, вставай, бо як тобі куштором по задниці дам, то зараз зірвешся. Ти що, далі нам комедії показуєш?» А Сафатиха головою: «Сіп-сіп». Панько зі страху аж присів. Та як закричить: «Люди дурні! Та що гуска?» Під лавою у кутку була підсипана гуска. Сиділа собі на яйцях, вигрівала, та й густі сумно було. А коли стару зав'язали в завій, то кінець звис. Гуска дзьобом усе сіпала за той кінець, а голова старої рухалася на столі. А нам здавалося, що Сафатиха знову воскресає і буде ще 40 років жити. То був файний звичай, що весільний завій кожна жінка тримала в скрині аж до смерті. Смертну годину завивали голову те, у чому шлюб у церкві брала. Мама молодого свою невістку зав'язувала в хустку на колінах у молодого. Зверху клала завій і вінок, а косу дівочу втинали і зашивали в подушку. На тій подушці, де була зашита коса, спали молоді газди і любилися. Є така співанка про коси: «Понад море стежечка, ішла нею Марієчка, русу косу чесала і на Дунай пускала. Пленій живе коси через темні ліси, приплинети до матінки». А я свій вінок заклала була під скло на образ Божої Матері. Діва Марія стояла з малим Ісусиком на моєму вінку і дивилася на нас чоловіком зі стіни чолової. А було ще таке. Олійник вигнав худобу пасти в луги, нарізав вербового пруття та й шукав місця, де би сісти і кошик плести. Зайшов купину, присів, а вона загойдалася. Він відвалив її, а під нею чорна коробка з-під голокатого цукру. Він відкрив, а там мертва дитина, страча. Розказував, що навіть мурашки покинули гніздо через те дитинча. Шандарі шукали, чия то робота, та не знайшли. Поміж люди пішло, що то Ольга, фірманючка з Дубова, таке зробила. Вона була порядка. Сміялися, що вона говорила, я в піс ніколи не скоромлюся. А сама вилізе на піч, візьме горнець зі сметаною і лежачи лише, як кішка. Того року були сніги завальні, а влітку великі води. З лужка три хати вода забрала, і фірманюка затопило. Коли води відгуляли лугами й селами, то людям причувалося, що душа страченої дитини літає і просить «Христа, Христа!». Старий слободян йшов вночі свиней дитих полошити, та й перехрестився і сказав, як ти хлопець, то маєш ім'я Іван, а як ти дівка, то Марія. Кинув носову хустину позад себе, і вже ночами не літало і не кричало. А Дмитрик Магнич був дуже богомільний. Він закопав собі в саду великий хрест, помалював його, маїв на зелені свята липою, а на Івана братчиками, косичив Васильком на Йордан. А як вийде, бувало, під хрест молитися, то так високо руки здіймає, аби весь лужок бачив. Клячить на колінах, б'є поклони, хреститься, говорить молитву, що аж діти сміялися. «Діду, трохи легше, бо буде гуля на голові». А він зривається із землі, хапає патик і біжить за малими вулицями і викрикує, «Шлях би вас трафив, проклятники, аби сте не зросли! Я з Богом говорю, а ваш дідько підмогляє на гріх, бодай би вас нагла кров пожаливала!» Шипів, як змій сатана. Діти відбіжать на вигон, просипаються та й сміються зі старого нервуса. А той зі злості б'є капелюхом по нозі, махає кулаком і проклинає дітвору, аби сте повивішувалися. Дітлахи тоді стоїть гуртом і кричать, «Гей, побожний! Гей, побожний!» Магнич не знає, що йому робити, іде скаржитися вчительці або кидає камінням за малими. «Роми би вас позабивали!» – кричить. «А ми Іван теж дітлахами був, хоча його дуже карала за таке, коли старшому скакав до очей і сказав старому, «Діду, ви дуже побожний, але чому вас грім не вбив тоді, коли ви забрали мою корову за переступ межі? А тату мусили вам нести золотий до хати. Чи дали ви той золотий на Боже, чи сховали до кишені? Побожному не пасує таким бути. А то таке справді було. Ми малого не били, бо корова не в шкоду забігла, а на парину зайшла, та зорану стерню. Старий так кляв-кляв нашій корові. Дай Боже, би твоя корівка жила, але би ніг не мала, аби по моїм полі не могла більше ходити, і аби ти дихати не міг». На нього не було ні морозу, ні дощу, зажерливий природився і вмер таким. Від дихавиці помер. Добре кажуть, що Горбатова могила не справить. А тепер слухайте про писарову козу. Писар Петро Федорчук мав доньку Галину. Дівчинку вона захворіла на сухоти, довго лікувалася, за лікарями півмаєтку пішло, але не могли її вилікувати. Порадили Галині сільські жінки щодня з'їдати по 12 яєць, по 250 грамів масла, доїти козу і пити ще тепле молоко від кози. Купив писар велику бородату козу. Дівчина вже вставати не могла. Козу доїли в хаті коло ліжка, так що Галина зразу пила ще тепле молоко. Яйця вона то сирі пила, то смажені їла, то варені. Всякого способу шукали. І одужала Галина. Пізніше та бородата коза паслася в саду, а писарева донька носила їй траву, вербину, бавила, обіймала, цукерками годувала за те, що врятувала її від смерті. Коза жила 15 років і згинула своєю смертю. Її закопали під вишнею, так як людину. Галину посватав якийсь адвокат, і вони переїхали до Львова. Брат її оженився на польці. Мама його, писарка, невістку не любила. весілля йому не робили, а коли приїхала невістка, то Федорчучка сховалася до сусідів. Коли стара вмерла, то невістка не хотіла навіть на похорон приїхати. А отут, де криниця теплиця б'є з-під землі, що ми її називаємо вікно, живе стара дівка Катерина, її тато Симань Слезинський тримав по 12-13 корів. Уже ліс ставав на дворі, а він ще гнав худобу в ліс пасти. Корови були худі, як гаки. Кобила одного дня мала лоша, а другого він запрягав її до воза. Мій Дмитро питав старого, нащо ви її запрягаєте? А Слезинський, ай, і нічого не пошкодить. Запріг, поїхав, привіз дров, кобила впала, качається по подвір'ї. Він гнав, кобила зігрілася, а була слаба по лошаті, дістала від того кров, таку хворобу. Слезинський кличе з хати жінку, Анно, Аннуньо, бери макогін, йди добре зверху натирай кобилу, бо здохне, треба її добре шпанувати. Зараз, Семку, зараз. Прибіжить Каздиня, натирає макогоном кобилу. Анна, його жінка, так нічого була, але складу не мала ніякого. Ходу файного не мала. А донька Катерина не знає, у кого вдалася, як писаночка ходила. Хотіло дівча побігти до читальні, чи на вечорниці межі хлопці, межі дівчата, але старий тримав її в залізних рукавицях. У роботі Катеринин вік минув. Зіпсував Слезинський долю донці так само, як кобилу зіпсував. Катерині не можна було ніяку книжку прочитати, окрім молитвенника. А дівчина жити хотіла. Прибігала до мого сина, горнулися одне до одного. Син мій багато читав і дав Катерині якусь любовну книжку. Але старий ту книжку відібрав у доньки і бігом приніс назад Іванові, аж захлинався від страху. Йой, що ти, вороже темний, робиш? Що ти дитину мені підбурюєш? Нащо їй таке знати? І що старий доброго зробив? Він умер, жінка його вмерла, а Катерина донині сама. Ще працює, але серцем хворіє, так як бурян живе. Від людей бокує, в неї 5-6 років у хаті не білено, павуки по кутах гнізда повили, як птахи, а на вікнах віконниці ще є. Вже ні в кого нема віконниць, лише у цій одній хаті. Закриває на ніч, замикається на ключ, а якось у день спостерегла я, відкрила віконниці, стала коло вікна і дивилася. А то мій син їхав на коні на поле, а вона стояла і дивилася йому слід.